Πιστεύω πως αυτή η κυβέρνηση είναι απαραίτητη για να χέσει. Είναι απαραίτητη για να χέσει. Για να χέσει. Είναι απαραίτητη για να χέσει τον τόπο. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού, που έχει τέσσερις υπουργούς, ο ένας εξ αυτών στο Υπουργείο που είναι τέσσερις υπουργοί, στο Εθνικής Άμυνας, το λέμε αυτό για να νιώθετε άνετα και όμορφα. Ο κύριος Βαΐτσης Αποστολάτος μίλησε και αυτός στη συζήτηση για προϋπολογισμός είναι σήμερα, για την ψήφο εμπιστοσύνης, για τις προγραμματικές δηλώσεις, για το καλωσόρισμα της νέας κυβέρνησης, και με αυτόν τον τρόπο προτίμησε να περιγράψει τι ακριβώς θα κάνει η νέα κυβέρνηση στον τόπο. Και η προηγούμενη κυβέρνηση κάτι ίδιο έκανε, κάτι παρόμοιο, αλλά από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται η διαδικασία, παραλαμβάνει μία από την άλλη και έχουμε συνέχεια του κράτους και σε αυτή την πολύ κομβική διαδικασία. Ο κύριος Βαΐτσης Αποστολάτος δεν έχει σχέση με τα τσεκούρια και τους τσεκουροφόρους του Λάος, τους άλλους ακροδεξιούς. Έχει έναν διαφορετικό πολιτικό κυρίως λόγο. Ανήκω σε μια χώρα μικρή, ένα πέτρινο ακροτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού, τη θάλασσα και το φως του ήλιου. Η κυβέρνηση αυτή είναι μεταβατική και ειδικού σκοπού. Βέβαια. Δεν είναι συγκυβέρνηση. Πρώτη φορά που το ακούμε σήμερα αυτό, από τον Αντώνη Σαμαρά, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, ακόμη και στους διαδρόμους εκεί τη Συγκρού, όταν περνάει, λέει ότι είμαστε μεταβατικοί. Δεν είμαστε κανονική κυβέρνηση. Έχουμε ειδικό σκοπό. Το ακούσαμε πρώτη φορά, να δούμε αν θα μας το επαναλάβει. Πριν συνεχίσουμε με τα δικά μας, να σας πούμε ότι θα δώσουμε εισιτήρια 2 για το αυριανό ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα ακολουθήσουμε όμως τις διαδικασίες που έχει ο Real. Δεν τα δίνουμε όπως δίναμε κάποτε, πάρε ένα τηλέφωνο, σκοτωνόσασταν και ο πρώτος θα το πάρει. Θα στείλετε μήνυμα γράφοντας Ολυμπιακός στο 54%. Και στο τέλος της εκπομπής, θα σας το πω εγώ άλλες 2-3 φορές, θα γίνει η κλήρωση όπως γίνεται αντικειμενικά κτλ. Και θα σας ανακοινώσουμε ποιοι είναι αυτοί. Θα έρθετε μετά από εδώ να παραλάβετε τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια αυτά, τα 2, και γι' αυτό το λέμε, αλλιώς μας ξέρετε, εμείς δεν κάνουμε τέτοια, είναι μια προσφορά της Πεζό. Οπότε, 2 εισιτήρια έχουμε για 2 φίλους ακροατές να πάνε αύριο στο ντέρμπι, 7.30 ώρα, στο στάδιο Γεώργιος Καρατζαφέρης, όχι ακόμα, Γεώργιος Καραϊσκάκης. Κάποια στιγμή θα γίνει σίγουρα Καρατζαφέρης, με ένα άγαλμα να. Απ' έξω του Καρατζαφέρη, μπορεί και του Παπανδρέου, όλοι οι Γιώργηδες μαζί. Θα στείλετε λοιπόν στο 54% Ολυμπιακός, μπαίνετε στην κλήρωση και θα μάθετε προς το τέλος της εκπομπής ποιοι θα είναι οι 2 τυχεροί που θα πάτε εκεί. Πού είχαμε μείνει? Στον ποιητικό λόγο του βουλευτή αντιπροέδρου Βαΐτση Αποστολάτου. Να μάθουμε τώρα, επειδή το είχαμε από παλιά, το είχε πει και ο ίδιος, γιατί είναι ένα θέμα που παίζει χρόνια, για το τσεκούρι μιλάμε, το τσεκούρι του Μαυρουδί Μάκη Βορύδη. Την έχετε δει όλη τη φωτογραφία, την ξέραμε περισσότεροι από παλιά, αλλά από τη μέρα που έγινε υπουργός υποδομών έχει ξανάρθει η φωτογραφία και σε πολλές παραλλαγές. Ο κύριος Βορύδης λοιπόν, σε μια εκπομπή του Μανώλη Κοτάκη πριν 2 χρόνια, το 2009, τι έχουμε τώρα, 11, ναι, είχε μιλήσει για το περίφημο τσεκούρι. Μισό λεπτό τώρα όμως, κύριε Βορύδη, για μια και συζητάμε για τα άκρα. Έχουμε δει και στο διαδίκτυο έτσι, το φως της δημοσιότητας και σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας από εκείνη την οργισμένη, να το πω έτσι, εποχή που στους δρόμους της Αθήνας μάχονταν διάφορες ομάδες, φωτογραφίες σας και μάλιστα με το ρευματικό ποιος είναι αυτός, γιατί δεν αναγνωρίζεστε, να πηγαίνετε σε πορείες. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω καν περί τίνος πρόεδρε. Να πηγαίνω κάπου μας. Να πηγαίνετε αυτό κάπου, φωτογραφία. Έτσι, και να κρατάτε τσεκούρια. Τσεκούρι! Τσεκούρι! Τσεκούρι! Λοιπόν, ξαναρωτάω λοιπόν. Έχετε κάνει αυτοκριτική για τότε? Ήταν εντός τόξου δημοκρατικού? Να απαντήσω όμως το συγκεκριμένο, ναι, μιας και μου θέτει το θέμα της κοινωνικής φωτογραφίας. Βεβαίως. Η φωτογραφία λοιπόν είναι κατά από τα γραφεία, πολιτικά γραφεία. Ναι. Έχει περάσει μόλις μία διαδήλωση αριστερών, ακροαριστερών, αναρχικών, ξέρω τι ήταν αυτή. Ναι. Και κάτω, 10 μέτρα μπροστά από αυτό το οποίο δείχνει η φωτογραφία, είναι βαριά τραυματισμένος ένας συναγωνιστής μου. αυτό το παραλείπει η φωτογραφία. Ναι. Θέλω να πω, αυτή η φωτογραφία, ναι, πράγματι έχει παρθεί σε μια στιγμή στην οποία έχουμε δεχτεί μια επίθεση από μια πολύ πολυπληθέστερη ομάδα παιδιών. Της... Νεολαία τώρα είναι αυτό, έτσι. Νεολαία. Ναι. Αυτό είμαστε μικροί όλοι. Ξέρω, 21 με το δεύτερο μα. Ναι. Λοιπόν, αλλά έχουμε δεχτεί μια τέτοια επίθεση και πάμε να πάρουμε ένα παιδί το οποίο είναι χτυπημένο. Ή ξεκάθαρο ότι φοβόμαστε. Με τσεκούρι όμω. Κάτω είναι ένα πολύ χτυπημένο άνθρωπο. Και φοβόμαστε. Κάτω είναι ένα πολύ χτυπημένο άνθρωπο. Και φοβόμαστε. Τσεκούρι, τσεκούρι, τσεκούρι. Η κυβέρνηση αυτή είναι μεταβατική και ειδικού σκοπού. Δεν είναι συγκυβέρνηση. Μας το πες, Αντωνάκη, που λέει και η Μάρο Κοντού. Ακούσατε τι ωραία εξήγηση. Αυτή είναι παλιά εξήγηση, πριν 2 χρόνια. Φαντάζομαι τώρα όποτε βγει σε κάποια εκπομπή θα του τεθεί η ανάλογη ερώτηση και θα έχουμε ίδια απάντηση ή κάποια άλλη απάντηση. Ήμασταν όλοι μικροί τότε. Υπήρχε, ήμασταν έξω από τα πολιτικά γραφεία, δεν λέει ποιου φορέα. Κάποια γραφεία, εν πάση περιπτώσει. Είχαμε κάτω άνθρωπο χτυπημένο. Και άμα δει ο Βορύδης δικό του άνθρωπο χτυπημένο, άνθρωπο πονεμένο γενικότερα, αρπάζει ένα τσεκούρι που βρέθηκε τώρα στα πολιτικά γραφεία, ένα τσεκούρι, ή που βρέθηκε και πάνω του και κατέβηκε κάτω για να σώσει τον χτυπημένο άνθρωπο που ήταν πεσμένος. Ωραία είναι όλα αυτά, ωραίες σκηνές. Ήταν μικρά τότε τα παιδιά. Τώρα σε πρώτη, αυτό το έχουμε μεταδώσει ξανά και στην εκπομπή του Κοντάκη και παλιότερα. Τώρα σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση θα ακούσουμε έναν άνθρωπο της άλλης πλευράς. Πώς ήρθε σε επαφή με τον Μάκη Βορύδη, πώς τον είδε με το τσεκούρι και πώς αντέδρασε. Είχε βγει στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά τότε που υπήρχε ο Γιώργος Αυτιάς. Η περίπτωση είναι η εξής, ότι αντιλήφθηκα ορισμένες χτύπους εκεί πέρα και τι λες? Προσγειώθηκα προς την κατεύθυνση αυτή. Τι λες? Και προχώρησα να πούμε και είδα τώρα ένα τσικούρι να ανεβοκατεβαίνει. Ναι. Και ένα μαχαίρι περί 35 πόντους. Τι λες? Αντιλήφθηκα την κατάσταση αυτή και προχώρησα και ήρθα σε επαφή κοντά κοντά και λέω τι κάνετε εκεί, γιατί το κάνετε αυτό, και είδα ότι το τσικούρι κατευθύνει στο κεφάλι μου. Ποιο? Κατέβαινε το τσικούρι, κατέβαινε στο κεφάλι μου. Και λοιπόν, πώς αμήνθηκες? Εκεί λοιπόν αντιλήφθηκα λοιπόν ότι ναι, το τσικούρι αυτό πρέπει να αναχωρήσει. Αναχωρήσεις τσεκουριών της Τσεκούρ Airways. Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέλθουν στην πύλη Δέλτα. Τι λες? Λοιπόν, και αντιλήφθηκα λοιπόν ότι το τσικούρι έτσι αυτομάτως όμως... Έσκυψες, αμύθηκες. Μια κίνηση, ναι, και το βούτυξα και το πέταξα. Ορίστε. Κάτω. Εκεί όμως μου μπήκε το μαχαίρι στην κοιλιά. Αλλά έκανα ένα άλμα προς τα πίσω, εκεί χτύπησα το χέρι, βούτυξα από τη μέση, ναι, το μαχαίρι, έκανα μια λαβή έτσι, ναι, και το πήρα. Από εκεί το πήρα το μαχαίρι και σηκώθηκα και έφυγα. Τσεκούρι, τσεκούρι, τσεκούρι. Η κυβέρνηση αυτή είναι μεταβατική και ειδικού σκοπού. Δεν είναι συγκυβέρνηση. Τρίτη φορά που μας το λέει Αντώνη Σαμαράς. Όποτε του δίνουμε το λόγο, όποτε του βάζουμε ένα μικρόφωνο εκεί κάπου στο χώρο του, αμέσως να μας διαβεβαιώσει, να βγάλει το άγχος του και την ανασφάλειά του. Λογικό. Ακούσατε, αυτός είναι ένας κύριος ηλικιωμένος, είχε βγει στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά παλιά, που περιέγραφε πως είχε αντιμετωπίσει κάτι ληστές που είχαν μπει με στο σπίτι και με το τσεκούρι που πολύ μας άρεσε, ήταν πολύ αγαπητός, τα περιέγραφε πολύ ωραία και πολύ ζωντανά. Τα κολλήσαμε όλα μαζί ώστε να φτιάξουμε αυτό το story, αφού δεν βρίσκουμε κανέναν άλλον που να έχει δει το Βορύδη με τσεκούρι, καν το φωτογράφο. Είπαμε να τη φτιάξουμε εμείς την ιστορία για να του δώσουμε μια άλλη διάσταση. Αλλά μέσα στο λαός, γενικότερα με στη Βουλή, δεν είναι μόνο τσεκουροφόροι, είναι και άνθρωποι που αγαπάνε την πίεση, που μας ταξιδεύουν όταν θέλουν. Κοινό που θα σου προσάψουν τα χελιδόνια είναι η άνοιξη που δεν έφερες. Εκείνο που θα μας προσάψουν, σας λέω παραφράζοντας, τα παιδιά μας αν δεν τα καταφέρουμε, είναι η λύση που δεν δώσαμε ή δεν θα δώσουμε. Vigilando de arriba este sistema delincuente, controlando la situación. Η κυβέρνηση αυτή είναι μεταβατική και ειδικού σκοπού. Δεν είσαι κυβέρνηση. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Ποια? Αντώνης Σαμάρας, με τις αγωνίες του και τις ανασφάλειες του, μεγαλώνει και θέλει να γίνει και πρωθυπουργός. Μπορεί και να γίνει, τόσοι έχουν γίνει. Μάλιστα, γίνονται και άνθρωποι τώρα τελευταία που δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά, απλά επειδή έκατσε το θέλει η Μέρκελ. Χτες βράδυ είχαμε διάφορα μέσα στο Πασόκ, είχαν μαζευτεί εκεί. Υπάρχει ο Γιώργος, δεν θέλει να φύγει. Θέλουν να τον φύγουν κάποιοι άλλοι. Δεν μιλάει ο Γιώργος, είναι σφίγγα και όλοι αναρωτιούνται τι να είναι. Προφανώς ο Γιώργος δεν έχει και να πει πολλά. Δεν έχουν σημασία όλα αυτά. Ο Γιώργος φύγει, δεν φύγει, ανήκει στις καρδιές μας. Αλλά όμως ο Βενιζέλος μάλλον τα μαγειρεύει. Τα καλά σας τα πετάγατε. Όχι, δεν πετάγατε. Καλά με την έννοια. Όχι, όχι, ακούστε, ακούστε, ακούστε. Όχι, τίποτα, τίποτα. Όχι, όχι, όχι. Θα σας πω. Κουβαλούσαμε τούβλα για να υποδομηθεί το νέο Πασόκ, τον Πασόκ της νίκης. Τούβλα για να υποδομηθεί το νέο Πασόκ, τον Πασόκ της νίκης. Εγώ εκείνο που θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι εμείς ζούμε με την αγωνία των ανθρώπων που είναι σε ανεργία. Αυτός είναι ο Βορύδης και πολύ με φοβίζει αυτή η δήλωση, διότι άμα δει κάποιον πονεμένο, κάποιον που δεν αντέχει, κάποιον που είναι πεσμένο είτε από χτύπημα είτε από ανεργία, μην πάρει κανένα τσεκούρι και βγει στους δρόμους ή στα πάνελς και κάνει τα δικά του, αυτά που ξέρει από τότε που ήταν μικρός αυτός, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Ακούσαμε εδώ τον Ευάγγελο Βενιζέλου να λέει ότι χτίζεται το καινούργιο Πασόκ με τούβλα. Και το παλιό με τούβλα χτίστηκε. Αλλά το ακούει ο Καρατζαφέρης, ο Γιώργιος από δίπλα και έχει μια άποψη για το θέμα. Η σκέψη μου είναι μία και σαφής. Ναι στα τούβλα. Ναι στα τούβλα. Κατά βάθος ο υλικός κόσμος είναι απλώς ένα σωρός από υλικά. Ναι στα τούβλα. Θα εξαρτηθεί από το αν είμαστε καλοί αρχιτέκτονες στο τελικό αποτέλεσμα. Το τι βλακία λέγεται στη Βουλή, το έχετε καταλάβει, ανεβαίνουν πάνω, δεν περνάει και η ώρα αλλιώς. Πρέπει να όλα αυτά αποτυπώνονται και στα πρακτικά, το έχουμε προτείνει και από παλιά σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές του έθνους, να τυπωθούν σε βιβλίο, κάποιος θα βρεθεί να το κάνει αυτό, τα πρακτικά της Βουλής να πουληθούν και στην Ελλάδα και έξω είναι από τα καλύτερα αναγνώσματα που μπορεί να έχει κάποιος. Χορηγοί θα βρεθούν, έτσι κι αλλιώς χορηγοί για αυτούς που λένε τις βλακίες υπάρχουν. Θα υπάρχουν και χορηγοί για τα βιβλία με τις βλακίες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200, απαντά ο Αποστόλης Μπαρμπατζιάννης. Παπάκι, στούντιο παπάκι, realfm.gr μήνυμα, μπορείτε να στείλετε. Και σήμερα, επειδή δίνουμε δύο εισιτήρια προσφορά της εταιρείας Peugeot για τον αυριανό αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είναι στις 7.30 ώρα στο στάδιο Καραϊσκάκη, στο 54% στέλνετε μήνυμα, γράφετε Real Ολυμπιακός και Real κενό Ολυμπιακός και μπαίνετε στην κλήρωση που στο τέλος εκπομπής, κάνα μισάρο δηλαδή, θα ανακοινώσουμε ποιοι είναι οι δύο που θα πάνε να παρακολουθήσουν τον αγώνα, τον ντέρμπι όπως το λέμε. Μέχρι τότε, στην κόλαση. Ξέρετε, ακούω συναδέλφους φίλους να αποκαλούν αυτή την κυβέρνηση μεταβατική. Και είναι. Άλλους να την ονομάζουν κυβέρνηση συνεργασίας. Και είναι. Εμείς τη θεωρούμε κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Και αν πετύχει θα είναι. Εγώ σε αυτό το τρίλημα, πεντάλημα αν θέλετε, για να συμπεριλάβω και εκείνους που διακριτά θέλουν να μείνουν εκτός, παρόλο που στην πραγματικότητα είμαστε όλοι στην ίδια κόλαση. Αυτά είναι πράγματα τρομερά. Και ατενίζουμε απελπισμένα εκείνο τον απολεσθέντα παράδεισο της Ελλάδας. Θα σας απαντήσω με την ίδια απορία που η Τζουλιέτα ρωτούσε το Ρωμαίο. What's in a name? Και τι έγινε με το όνομα? Σημασία έχει να πετύχουμε. Τσεκούρι, τσεκούρι, τσεκούρι. Κωστής Παλαμάς. Σε αυτή την κόλαση, την ώρα που βλέπουν τις φωτιές και τα τέρατα, εκείνος λέει «Guarda e passa». Θέλουνε ζουρλομανδία. Guarda e passa. Τσεκούρι! Guarda e passa. Τσεκούρι! Τσεκούρι! και έχετε κι εσείς κύριε Βλάχο, θα σας παρατηρήσω βλάχικα αν μου επιτρέπετε, το ευρώ στην τσέπη σας. Ο αγαπημένος όλων των Ελλήνων, πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, όταν είχε δεχτεί μια ερώτηση από τον δημοσιογράφο Γιώργο Βλάχο και είχε απαντήσει, τότε του είχε πει με ύφος ότι έχετε το ευρώ, κύριε Βλάχο βλάχικα, μη ζητάτε πολλά, του την είχε βγει. Το θυμηθήκαμε αυτό επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για το ευρώ, για την ενδεχόμενη δραχμή, πότε ήταν καλύτερα, πότε θα είναι χειρότερα. Και θυμηθήκαμε επίσης και μια δήλωση του τότε πρωθυπουργού με την γνωστή σιγουριά ότι η Ευρώπη είναι το ασφαλές λιμάνι. Οι Έλληνες πολίτες μαζί με άλλα 300 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζονται το κοινό νόμισμα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Μοιράζονται επίσης τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα. Και με βάση αυτή τη σταθερότητα μοιράζονται την προοπτική ανάπτυξης, που είναι μια κοινή προοπτική, μια κοινή μοίρα με τις χώρες της ζώνης του ευρώ, τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινή μοίρα, κοινή κακομοίρα και κυρίως σταθερότητα, όπως είχε προβλέψει ο κύριος Σιμίτης τότε, που δίπλα του όταν τα έλεγε αυτά είχε τον τωρινό πρωθυπουργό, τον κύριο Λουκά Παπαδήμου. Πάμε τώρα σε σταθερό λαό. Αποστολή. Έλα. Πείτε ρε στον κόσμο, ο εχθρός του δεν είναι ούτε ο Παπανδρέου, ούτε ο Goldman Sachs, ούτε το δούλο του κανένας. Ο φόβος είναι ο εχθρός του. Πείτε στον κόσμο να μην φοβάται ρε. Εσύ φοβάσαι. Λίγο. Το σκοτάδι. Τα χμποπίζω. Το σκοτάδι και τα διαόλια αυτά που πετάνε τη νύχτα, δεν ξέρω τι είναι. Έχω βάλει ονειροπαγίδα πάντως. Θεωρώ απαράδεκτο δηλαδή την κυρία Διαμαντοπούλου, τη Δαμανάκη, τον Τσοχατσόπουλο, τον Λαλιώτη, να μην τους αφήνουν να πάνε να βάλουν ένα γαρίφαλο στο Πολυτεχνείο. Κοίταξε να δεις, υπάρχει λύση, άμα θέλουνε, μπορούν να πετάξουν από πάνω με ένα παραπέντε και να ρίξουν το στεφάνι, αν έχουν καλό στόχο, εκεί, πάνω στο μνημείο. Τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Σκέφτεσαι να πάνε με τα πόδια. Όπα, παντάσου ποτάμι. Το γαρίφαλο θα είναι στην καλύτερη που θα φάνε στα μούτρα, θα νιώσουν και μπουζουξίδες. Θα πέσει γαρίφαλο με ξηράφι μέσα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Να κάνω μια παρατήρηση θέλω, ρε παιδιά. Ναι. Είμαι 47 χρονών, ήμουν 8 χρονών τον εντυπωτών, ήταν η Χούτα. Και με την εκπομπή σας σήμερα κατάλαβα ότι πήγαν 30 χρόνια από τη ζωή μου έτσι. Ακριβώς αυτό. Ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν άλλαξε τίποτα. Πότε θα βάλουμε μυαλό εμείς οι Έλληνες. Συγκινήθηκα πολύ από την εκπομπή. Πατά, γιατί δεν θυμάμαι πολλά πράγματα από τότε. Διευθυντά μου, καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Γιατί? Για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Ποια επέτειο, καλέ. Να σε δώσω συγχαρητήρια σε εσένα. Μετά από τόσα χρόνια θα το λέμε, θα λέμε και χρόνια πολλά ακόμα. Αν ήταν αλλιώς τα πράγματα, ναι. Εκεί για την εκπομπή. Άντε να το ξεχάσουμε, λέω εγώ, έτσι πως κατήντησε. Το κατήντησαν αυτοί, να ψηφίσουν. Ναι, σύμφωνα. Θα βγαίνει Καρατζαφέρη. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν σε λίγα χρόνια θα είμαστε περήφανοι γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων. Μάλλον όχι γι' αυτό, γι' αυτό θα είμαστε. Γι' αυτό που ακολούθησε, δεν ξέρω αν θα είμαστε. Ή από αυτού που ήταν εκεί μέσα, τι ακολούθησε. Δεν μου λες αγάπη μου, αποφασίσαν και διατάξαν να μας αποτελειώσουν τα καθήκια. Καιρός δεν ήτανε. Τόσο καιρό πήρε, αντέχαμε. Πού πήγαινε αυτή η κατάσταση. Αποστόλη, ξέρεις. Να φτάνουμε στην εξαθλίωση. Α, στο διάλογο, δώστε μία εκεί να τελειώνει. Ένα λεπτό, Αποστόλη, ξέρεις τι ελπίζω. Ναι. Νέα η γενιά να τα κάνει μπουρλότο. Ναι, αφού η προηγούμενη τα έκανε μπουρδέλο. Μπουρδέλο, όπως τα λες, αγορίνα. Ας θα κάνει καινούρια μπουρλότο. Δεν είναι άσχημο. Και να, θα δεις, θα φωνάζω εγώ από εδώ πέρα. Εδώ μπουρλότο, εδώ μπουρλότο. Άρα, και θα με δεις μετά από 30 χρόνια να ασχολούμαι με τους τόνους και την αλεία στις Βρυξέλλες. Τους πούτιδες. Το όνειρό μου. Και να έχω πάρει και ένα κοιμούλι. Και αν όχι τον ίδιο, δηλαδή ένα αντίστοιχο ταλέντο της εποχής. Αποστόλη, εσύ δεν το πιστεύω ότι μιλάω με σένα. Σιγά καλέ. Λοιπόν, άκου Αποστόλη, Χρυσούλα με λένε, είμαι 45 χρονών. Το Πολυτεχνείο βέβαια δεν το ζήσα, αλλά έζησα αυτά που κάνανε οι δικοί μου άνθρωποι, ο πατέρας μου, η θύμη, ό,τι μαλακίες κάνανε τέλος πάντων. Μη λες έτσι, είναι γονείς, δεν ξέρανε. Ναι, ναι, μπράβο. Λοιπόν, εμείς λοιπόν, εγώ, αυτή η βλαμμένη που μιλάω τώρα, αισθάνομαι ένα σκουλίκι και ένα σκουπίδι, γιατί δεν έχω το θάρρος να κάνω αυτά που κάνανε άνθρωποι που υποτίθεται ήταν βλάχοι, ήταν αμόρφωτοι, ήταν φτωχοί, ήταν ταλέποροι. Και εμείς που μας μάθανε δύο πράγματα παραπάνω, είμαστε σκουπίδια και δεν αξίζουμε τίποτα. Αυτό. Θα ήθελα να μας βάλει, να μας πει για το, κάποιοι πασόκοι που μιλούσαν για το βρώμικο 89, να το θυμηθούμε λίγο. Ήταν βρώμικο εκείνο, ναι. Πολύ βρώμικο, σε παρακαλώ. Δηλαδή, σε αντίθεση με το τώρα που είναι τόσο καθαρό. Ναι, αγόρι μου, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Δηλαδή μετά το 93, το 96, το 99 ήταν πιο καθαρά από το 89. Ναι, αγόρι μου. Το 2009, Ω, καθαρότητα εκεί. Ναι, για να βάλει μερικούς πασόκους, μιλάγαν στα κανάλια με πόνο ψυχής για το βρώμικο αυτό. Απλά ο Κοσκοτάς ήταν ο πρώτος και. Και τι έγινε, δεν κάναμε τίποτα. Επειδή ήταν πρώτος, τον διακολούθησε μετά και δεύτερος και τρίτος και τέταρτος και ακόμα ακολουθούν. Έλα, Αποστόλη. Έλα, φιλέ. Δεν πήρε είδηση το πρώτο φιλολαϊκό μέτρο του Άδωνη. Είσαστε και δημοσιογράφοι. Τι έκανε, έδεσε Πακιστανούς στα κατάρτια. Όχι, αυτό είναι το λίγο. Αυτό. Δωρεάν μεταφορά με πλοία των γραμμών για Αϊστράτη, για Μακρόνησο και για όλα τα Ξερονήσα. Άντε, ρε, με ποιο, με το έλος Μπουμπούκος. Με το έλος Μπουμπούκος. Αποστολή! Έλα. Ο μικρός Μπουμπούκος είδες και φάτος σου και καμάρι που είχε για το μεγάλο Μπουμπούκο. Ναι. Φαντάσου τώρα η κυρία Υπουργού να τη δώσει τηλεόραση και στεφάνω. Μα δεν τη βλέπουμε, αυτό είναι το θέμα. Πού είναι, από τότε που έγινε Υπουργού δεν την έχουμε δει, εκτός καράβεται ακόμα. Δηλαδή κι άλλες γίναν κυρίες Υπουργού, αλλά ένα φόρεμα, παλιό φόρεμα το είχαν έστω στην ντουλάπα για μια δύσκολη στιγμή, αν τύχει κάτι. Ζήτω το Πολυτεχνείο, ζήτω το Πολυτεχνείο, ζήτω το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο ζούσε, ζει και θα ζει. Πού? Λαός είναι ένα καζάνι που βράζει, το μόνο που το λείπει είναι η σόδα για να γίνει έκρηξη. Τσεκούρι, τσεκούρι, τσεκούρι! Πιστεύω πως αυτή η κυβέρνηση είναι απαραίτητη για να χέσει τον τόπο. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, όχι εμείς, για 10 ακόμη λεπτά μπορείτε να πάρετε μέρος στην κλήρωση που κάνουμε για να δώσουμε δύο εισιτήρια για το αυριανό ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στις 7.30 ώρα στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, προσφορά της εταιρείας Πεζό. Στέλνετε Real κενό. Από κινητό 54% στο 54%, γράφετε τη λέξη Ολυμπιακός και μπαίνετε κι εσείς, είστε, έχετε πιθανότητες να είστε τυχεροί κάποια στιγμή στη ζωή σας κι εσείς. Γι' αυτό δεν μην περιμένετε και περισσότερα, κάνα εισιτήριο και κάτι τέτοια στις μέρες που ζούμε και εδώ που έχουμε έρθει κάτι παραπάνω δεν μπορούμε να δώσουμε σε αυτή τη φάση. Παραπέρα βλέπουμε. Χθες ήταν μέρα του Πολυτεχνείου, επέτειος, ακούσαμε πάρα πολλά. Ξεχάσαμε κάτι πάρα πολύ βασικό, γιατί πρέπει να τιμούμε τους ανθρώπους που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο εκείνη τη μέρα, τότε, μεταξύ αυτών και ο Αλέξης. Ήσασταν φοιτητής τότε, έτσι, ναι, ε? Εγώ ήμουν στο Πολυτεχνείο. Εγώ ήμουν στο Πολυτεχνείο. Α, ήσασταν στο Πολυτεχνείο. Όπως και, όπως και χιλιάδες άλλοι συμφοιτητές μου. Και ενώ το βράδυ εγώ ήμουν φροντιστήριο στην Πελεζίνη. Το είπα πριν από λίγη ώρα. Εσείς ήσασταν ήδη φοιτητής στον Πανεπιστήμιο. Εγώ είχα δύο φίλους πολύ, δύο αδέλφια αδελφούς Κυριακόπουλους. Ναι, ναι. Να το πω έτσι. Ναι. Ο Λόντας και ο Αντώνης. Ναι. Καλή τη ώρα. Και οι οποίοι ήταν στο Πολυτεχνείο. Α, ήταν μέσα. Ήταν αρχιτεκτονική αυτή και επειδή είμαστε πολύ συνδεδεμένοι. Πήγατε κι εσείς μέσα. Για λίγες ώρες, κάθε μέρα έτσι. Ναι. Μέχρι το βράδυ που έγιναν τα πολύ μεγάλα επεισόδια. Η περίφημη γενιά του Πολυτεχνείου, αυτό ακριβώς, Αλέξης Κούγιας λοιπόν, ήταν και αυτός, δεν ήταν ο αυτιάς. Γι' αυτό ακολούθησε μια άλλη διαδρομή, ήταν στο φροντιστήριο παραδίπλα. Ο λαός, μέρος δεύτερον. Ελληνοφρένεια. Ναι. Κατάστηκα τα πολίτευση και να μου πείτε τι γιορτάζουμε σήμερα, γιατί έχουμε επέτειο. Τίποτα. Πόσα είναι, 37 χρόνια, 38. 38 χρόνια από την ιστορική εκπομπή της Μαρίας Δαμανάκη, αυτό. Να πάει σκατά και αυτοί και όλοι εμείς που τους ψηφίζουμε τόσα χρόνια. Εγώ δεν έχω ψηφίσει ποτέ Πασόκ να μου κοπεί από τη ρίζα. Στα πλαίσια του σαν σήμερα είναι. Του σαν σήμερα, ακριβώς έτσι, σαν σήμερα. Αυτό θυμόμαστε. Σαν σήμερα είχε κάνει μια εξαιρετική εκπομπή Δαμανάκη. Μία και τέλος. Μία και τέλος, να αυτά πληρώνουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για τη Δαμανάκη. Δαμανάκη, δεν ξέρω, για πες μου εσύ. Περνάει από το μυαλό μου ότι ήθελα να το εξαργυρώσει. Δεν το πάω εκεί καθόλου. Άντε καλέ. Δεν το πάω εκεί καθόλου. Καθόλου, όχι. Απλά τροφή για σκέψη. Η Ντόρα λέει δεν θέλει δάνεια από τις τράπεζες. Τα παίρνει από τη Siemens έτοιμα και από τους άλλους σε μαύρες σακούλες. Έχει μάθει ησυχαμένη. Τι ανάγκη έχει τώρα. Σαν τον πατέρα της κι αυτή. Όσο για το δωτό πρωθυπουργό μας, αφού είναι δημοφιλής όπως λένε οι δημοσκοπήσεις και παίρνει 78%, γιατί δεν πάει να καταθέσει ένα στεφάνι στο Πολυτεχνείο μαζί με το λαό του. Έλα τώρα περασμένα ξεχασμένα τώρα και το Πολυτεχνείο πια το κάνετε πιπίλα. Και άμα βγει ζωντανό, σε μένα να με χέσει. Άντε, γεια. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ζούμε την απόλυτη γελιότητα, ζούμε το απόλυτο γελίο, δηλαδή σε ένα κράτος όπως η Ελλάδα, ένας υπουργός οικονομικών να έχει 50 εκατομμύρια σύμφωνα με δήλωση του ιδίου στις τράπεζες, αυτός και η γυναίκα του, και να επιβάλλει νόμους τόσα χρόνια να καλύπτει τους βουλευτές όλων των κομμάτων και να κόβουν το ρεύμα από φτωχούς ανθρώπους. Δεν κατάλαβα, κύριε, θα σας δώσουμε και λογαριασμό. Βεβαίως, να μας δώσετε. Γιατί, αγαπητέ, τα βρήκε πρίκα από τη γυναίκα του. Από εσάς τα πήρε. Βεβαίως, κύριε Αποστολή, μου. Εντάξει, συμφωνώ, από πού τα πήρε. Τόσα χρόνια που πληρώνετε παλού, από εσάς τα πήρε. Λαού. Αλλά να είχατε τη μαγιά να τα πάρετε και εσείς από τον ελληνικό λαό. Γελή, γελή πολιτική, άσχετη. Υπερβολές. Θανάδες, γεια σου, Αποστολή μου. Και άδικο. Αμάν πια μας έχετε πλήξει με τον Πάριο. Βάλε λίγο Θανάση να σε δει ο Θεός τέτοια μέρα. Άκου, άκου λίγο, άκου. Φύλα ο φασισμός, αιώσα. Φύλα ο φασισμός. Είναι ο σωστός που από Κωνσταντίνου. Πολύ μου βάλες, πολύ το χάρηκα. Στο πρώτο κουμπλέ λέει κιόλας γαϊμάνε το φασισμός, αλλά δεν το λέμε λόγω λογοκρισίας νομίζω. Πώς έχει λογοκρισία. Έβαλα το δεύτερο κουμπλέ να είμαι πιο κύριος, να είμαι πιο κόσμιος. Μήπως το παρεξηγήσαμε το παιδάκι το μάγειρε εσύ και το βρίζουμε και έτσι. Μήπως δούλευε ηλιοτόμο στο παιδί και μετά πήγαινε πανεπιστήμιο. Α, και δεν είχε ούτε να πάρει το κανονικό του το σφυρί και πήγε και κάνει αυτό το σχέδιο. Σωστό, μπορεί. Ναι, εσύ, μήπως. Είναι κρίμα το παιδάκι. Ή καλό παιδάκι. Αν το παρατηρήσει έτσι, είναι σαν τι μπουγελόφατε, θυμάσαι. Ναι, σωστό, δεν αμφιβάλλω ότι μόνο νερό έχει μέσα αυτό το κεφάλι. Θέλω να πω κάτι. Είσαστε πάρα πολύ άδικοι σε μερικά ζητήματα. Ναι. Οι επαναστάσεις πώς γίνονται? Με φωτιά και με τσεκούρι απαντάω μόνη μου. Έτσι δεν είναι? Ναι, ο άλλος και μόνο το τσεκούρι. Δεν είχε τη φωτιά. Οι φωτιές ήταν παρά έξω. Θα εργόντουσαν και φωτιές. Αλλά δεν περιμένετε να δείτε. Παίρνετε μια φωτογραφιούλα και μου δείχνετε. Αλλά τέλος πάντων, έτσι είσαστε. Όλοι οι κομμουνιστές έχετε την ίδια φάτσα. Θα πείτε τώρα εσείς για το Βορύδη και για τον Πλεύρη και για τον Άδωνη. Καλά, για τον Άδωνη δεν δέχομαι. Για τους άλλους πες εντάξει. Αλλά για τον Άδωνη δεν δέχομαι κουβέντα. Θα μου πείτε ότι το παλικάρι που κράταγε ένα τσεκούρι, εδώ οι άλλοι κουκουλοφόροι που τα σπάνε, ας πούμε, στο Σύνταγμα, τι είναι καλύτεροι. Αλλά βέβαια, όλοι έχετε την ίδια μούρη και όλο ο κομμουνιστές βγάζετε στην εκπομπή και σήμερα που την ακούω, δεν ξέρω γιατί την ακούω, μαζοχισμός είναι αυτό το πράγμα κάθε μέρα, αλλά τέλος πάντων και σήμερα όλου τους κομμουνιστές έχετε βγάλει. Λοιπόν, και μόνο από τη φωνή έχω ερεθιστεί, ρε παιδάκι μου. Αχ, είμαι βραχνιασμένη. Και μόνο που μου βγάζει μια ξυνήλα, ένα πράγμα, μια ξυνήλα. Ξυνήλα βγάζω. Κάτι, δεν ξέρω. Κάτι. Καλά, Αποστόλη. Με ρεθίζει, ίσως με ρεθίζει που θέλω να σε πλακώσω στο ξύλο. Μπορεί. Τι είπε ρε τώρα ο Δευθύμιος, ρε. Τι είπε. Η Όλγα Τρέμπη ήταν συνομική. Ναι, δεν φαίνεται. Τόσο μεγάλη είναι, ρε. Γι' αυτό έχει κάνει τις πλαστικές, για να μην τη γνωρίζουν από τότε. Εσύ τι νόμιζες. Πες του Μπόμπολα να την πάει για ανακύκλωση. Μπουμπούκο. Τράβα μπρος. Κι όσα έρθουν κι όσα πάνε. Μπουμπούκο. Τράβα μπρος. Αχ, κέντρου κεφαλιού σου κάνε. Μπουμπούκο. Τράβα μπρος. Αχ, πριν η νιώτη σου να φύγει. Τράβα μπρος. Η ζωή μας είναι λίγη. Μπουμπούκο. Η κρεμάλα σε περιμένει από τον κυρίαρχο λαό. Συγχαρητήρια. Επειδή λέει η Αλίκη, η ζωή μας είναι λίγη, γι' αυτό το μετατρέψαμε και το προσαρμόσαμε μάλλον. Μην παίρνετε, μην στέλνετε άλλα μηνύματα. Έγινε η κλήρωση, έχουν ένα ηλεκτρονικό σύστημα εδώ, το όλο σύστημα. Και έχει βγάλει τα κινητά. Θα πω τώρα, θα καταλάβετε ποιοι είστε. Θα σας πάρει και η Ελισάβετ σε λίγο να σας ενημερώσει πώς θα έρθείτε από εδώ να τα πάρετε. Το πρώτος φίλος έχει νούμερο 6944 και τελειώνει σε 26 και έχει κάτι μηδέν πολλά εκεί ανάμεσα. Ο δεύτερος 6932 και τελειώνει σε 04. Το ξέρουν ποιοι είναι αυτοί, γιατί αν δεν τους έχει πάρει θα τους πάρει σε λίγο. Καλά να περάσετε. Αύριο θα πάτε στο Γιώργιος Καρεσκάκης να δείτε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 το βράδυ, προσφορά της Πεζό. Αυτά τα δύο εισιτήρια. Θυσιαζόμαστε όλοι για να περάσετε δύο καλές ώρες και να θυμάστε κάτι από αυτή τη ζωή, σε αυτά τα πολύ δύσκολα πέτρινα χρόνια. Πέτρινα χρόνια δεν είναι για όλους. Κάποιοι έχουν κάπου να κουμπίσουν. Πώς έγινε η γνωριμία, έχουμε σταθεί λίγο σε αυτό, του Μπουμπούκου με την Μπουμπούκα. Είχα πάει να δω μια παράσταση σε ένα θέατρο εκεί πολύ κοντά, αρχαίου ελληνικού όμως περιεχομένου, δηλαδή ήταν συγκεκριμένη θεματολογία. Και είχα καθίσει εγώ πίσω, έτσι ήταν αμφιθεατρικά, και ο άνθρωπος καθόταν 3-4 μπροστά μου. Δεν τον ήξερα, δεν μιλήσαμε ποτέ. Είχα ακούσει όμως ότι υπήρχε. Και μπαίνοντας μέσα, τον δείχνω, λέω: Να, ο Άδωνης, ο Άδωνης. Δεν είδα ποτέ πως ήταν μπροστά. Αλλά ξέροντας το δικό μου πάθος για τον ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος τότε έμπαινε και μέσα στη μουσική μου πολύ έντονα και ακόμα. Ξέροντας και το δικό του πάθος από την πλευρά μου στην ιστορική, την αρχαιολογική, λέω έτσι και ενωνόντουσαν ποτέ αυτά τα δύο πνεύματα εγκεφαλικά, πραγματικά θα γινόταν σεισμός. Πραγματικά θα γινόταν σεισμός.

Εσένα σε χτύπησε κανένας? Ήτανε μια κυρία 75 χρονών, την έκανα, νόμιζε ότι ήθελε να βρίσει. Εγώ πρώτη φορά ακούω αυτό το πράγμα. Γυναίκα 75 χρονών να την χτυπάνε. Και εγώ πρώτη φορά, αλλά έβριζε η κυρία, έβριζε, είπε για τη μάνα μου εμένα. Αυτή η γυναίκα μετά. Εμάς στην Κοζάνη δεν πιάνει κανείς στο στόμα του την οικογένεια. Πες Μπαλούρδο, και είπε η κυρία για τη μάνα μου. Εγώ τη έκανα μια με τη φυσούνα έτσι, ψιψιτ. Αποκλείεται. Ναι, ναι. Αποκλείεται. Τη κάνει ο συνάδελφος με το φλιτ. Αποκλείεται, γιατί άμα ήταν κάθε φυσουνιά που μας βρίζουνε τη μάνα. Τι να σου πω, συνάδελφε, δεν με εξυπηρετείς, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και είμαι όλο το βράδυ ξενύχτησα στο μετρό με τον συνάδελφο τον Μπαλούρδο. Μπαλούρδο, πες. Αν πάρω ένα ταξί, το πληρώνει η υπηρεσία. Πάρε ό,τι να είναι και πήγαινε όπου θέλεις. Όσο περιμένω το ταξί, μήπως να πάω, βλέπω εδώ πέρα έχει ένα κατάστημα IKEA, λέει. IKEA. Στο αεροδρόμιο. Κάτι καρέκλες λέει καλές. Να πάω να σκοτώσω την ώρα μου με τον συνάδελφο ή να σκοτώσω κανένα πελάτη. Τι να σου πω, ελπίζω να έχει μαθητές. Ελπίζω να έχει μαθητές σε χόρεξη για ξύλο. Να σε καλά. Έλε, έλα. Λοιπόν, έχω ένα τεράστιο, τεράστιο δίλημα. Για πες. Δεν ξέρω, για την Παρασκευή να σου ζητήσω σημίτι με σαρδάμ λόγω εποχής, παιδί μου, και συνέντευξης εκεί στη Λεμόντ. Πολλά που είναι κεκτημένα χρειάστηκαν αγώνο. Είναι μια από τις πιο παραγωγικές τετραετίες και οκταετίες που διάνυσε αυτός ο τόπος. Δίνουμε το παράδειγμα. Δίνουμε στον ελληνικό λαό, τον τόνο της σοβαρότητας. Μας έλεγαν για χρόνια για μακέτες. Είναι μακέτο τούτο το έργο. Ή Βύρονα Πολύδωρα. Για πες μου. Ο, δύσκολο. Δύσκολο και για τα δύο. Όχι να τα βάλω. Δύσκολο το δίλημα. Το δίλημα είναι δύσκολο. Ναι, αυτό. Πού μπλέχτηκες, να το δώσεις σε σένα, να το κάνεις ό,τι θέλεις. Πού μπλέχτηκες. Και εγώ είμαι λίγο επιρρεπής αυτά. Θα βάλω και τα δύο. Θα αναγκαστώ να βάλω και τα δύο. Ωραία, το δέχομαι. Τα φιλιά μου. Αλίμονο. Σας παρακαλώ. Μα δεν είναι ζήτημα χρόνου, είναι ζήτημα τάξεως ευρύτερα. Αν θέλετε, σεβαστείτε το. Δεν θέλετε, δεν μου κάνει κόπο να σας δώσω το λόγο, αλλά δεν είναι σωστό. Δεν σας επιτρέπω, αλλά ορίστε. Θα μας σκοτώσουνε δηλαδή. Βάλτε και τον ύμνο, βάλτε και τον ύμνο του Πασόκ. Με τον Τζόρτζ αρχηγό. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο γέρο. Με τον ήλιο θα πω και τον Τζόρτζ αρχηγό. Το Πασόκ είναι εδώ για το σοσιαλισμό. Ανεργό πληθυσμό και χαράτσι χοντρό. Ω, εσύ Παπανδρέου, έχω να του γέρου, του Ανδρέας Βουνιά, έφερες τροϊκά, σωτήρα της Γερμανίας, ρε σύλλη της κοινωνίας. Άκουσα τη δήλωση του Παπάρα να πούμε για το ότι είναι οι ευρωπαϊστές και οι κομμουνιστές και τέλος πάντων. Είναι δύο κόσμοι. Ξεχάστε τα κόμματα όπως τα ξέρετε. Δεν υπάρχουν τώρα οι τεράστιες διαφορές μεταξύ Πασόκ, Λαός και Νέα Δημοκρατία. Μπράβο! Είμαστε οι ευρωπαϊστές εναντίον των κομμουνιστών. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Και έχει κάνει μια παλιότερη δήλωση ο Καρατζαφίρερ ότι εγώ είμαι πιο αριστερός και από το κουκουέ. Μέσα και στα δύο γραφεία, ναι, και στο Αρβούλη της Βρυξέλλες, έχω τα κάδρα του Φίντελ Κάστρο και του Τζε Γκεβάρα. Το έχει κάνει αυτό και σε εκπομπή του πρέπει να είναι στο τηλεάστη. Αριστερός είπε, όχι κομμουνιστής. Δηλαδή είναι δεξιά. Το κουκουέ είναι αριστερά και αριστερά το κουκουέ. Γυρνάει κύκλο δηλαδή και ξαναπάμε στον Καρατζαφίρι. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή.